رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة فبعض نسخو کې د دې نمخ کې کتاب السهو راغلی او زموږ په عام متداول نسخو کې نشته. مصنف رحمت الله علیه د دې ځای نه دا تراجم الابواب انعقاد بکی چې په هغې کې د سهو متعلق احادیث راغلي دي. سجده سهو مشروع ده په اتفاق د اهل علم سره او دا الله رب العالمین رحمت دې په خپل بندگانو باندې هدیف عبادتو کې کوم نقص او خلل راځي نداغي د فارې ورل د جبيري په تور باندې سجده سهو مشروع ګرځول دا نداي په دې لازم کړی چې د عبادت کې تنه کمې به شی او شوه سره کوي به بلکې داغي د فارې یو حل او علاج دا سجده سهو ګرځول د سجده سهو لپاره په احادیثو کې درې اسباب راغلي دي. یو زیادت چې په موسکی د چانه څه سیواوالی وشي فرض سیواکل یا واجباتو کې زیادت وکړو یا نور زیادت ته نه راغی. دویم سبب د نقص چې نقصان راغی په واجباتو کې تقدیم و تاخیر وشو واجب د خپل ځای نه مخکې کو یا رستو کو فرض مخکې کو یا رستو کو دا نقص متعلق دی په واجباتو پورې. که په فرض کې د چا نه نقص راغی نو تر هغې پورې دا مونځ صحیح کېږي نه دا نقص یې پوره کړی وي په آخر کې نو بیا سجده سهو کوي. او درېیم سبب دی د اسبابو د سجود السهو نه شک چې په مونځ کې د چا شک راشي. حدیث ده صحیح مسلم کراغلی ود حدیث ده رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمائی اذا زاد الرجل او نقص فلیسجد سجدتین. حالی چی پا موسکی او کس زیادتو کی یا تنس نقحان او کمیرا شی نو دیده پا اخر کی دو سجدیو کی جغیل سجدتا ہوا وی. او بل پر روایت ده صحیح مسلم کراغلی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمائی اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فلا شي شك راشي فتاسو كده يوتن تخبو المزبارك الشكي شو فتور لنا لغي ادري ركات موكل كسرور مدير اذا شكو غرزي او بناديو كيف يقين ماني او بیا دې مصطفی اخر کې د سلام نه مخکې دوه سجدي وکي. په دې دوه حدیثونو کې اسباب د سجده سهو ذکر دي. په لومړني حدیث کې زیادت او نقصان او په دې دویم کې شک. محل د سجده سهو چې آیا سجده سهو به قبل السلام که بعد السلام؟ نو په دې کې د اهل علم او د ائمه او د فقها او اختلاف دي. لدي مذاهب حافظ علي رحمة الله عليه في الكتاب نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد كذكر كري فهذه موضوع عن رب احترين كتاب لكلي أثر حديث فريق ذي اليدين رضي الله عنه راغلي يتصل بفري باب كذكر شيء. هذا حديث فشرح وتفكير باني وضاحت باني كتاب لكلي نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. اهل علم فقهاء ومذاهب غب دي كراج مكري دي سداغي خلاصة دادا امام شافعي رحمة الله عليه مشهور مذهب دادا سجد سهو بقبل السلام مطلقا برابر خبر دا كده مسكون كي نكي مسكي سنقطان راغل اياتي نسل زيادت شوي وسجد سهو بدي قبل السلام كي دا ابو هريره عبد الله ابن عباس او دغنو صحابه کرام او دغنو تابعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین مذهب دې. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی سجدته هو قبل السلام وی مطلقا برابر خبر را که په موس کې مسکون کې نقصان راغلی یا چې نه زیادت شوی دی او دا په صحابه کرامو کې مذهب دی علی بن ابی طالب عبد الله بن مسعود او دیو جماعت د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او امام مالک رحمت الله علیه وی د مسکون کې په موس کې زیادت شوی دی نو بیا به سجده سهو بعد السلام وی او کنا په موس کې تنه نقصان شوی څه کمی راغل نو بیا به قبل السلام وی او کم کس لته دا پته نه لګي چې ما درې رکعاته موز کو که سلور شکی راغل نه نو په دې کې امام مالک رحمت الله علیه دو قول دی یو قول دا دی چې قبل السلام به دویم قول دا دی چې بعد السلام او سلورم په دې مسله کې مذهب د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی په دې باب کې چې څومره احادیث راغلي دي په باب د سجده سهو کې نو په ټولو باندې هغه عمل کوي وایي هر سهو او غلطي خطایي چې د انسان نو شي او احادیث کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې قبل السلام سجده سهو کړی یا بعد السلام نو د دې محل به چې کوم نبی رسول الله مخکې کړی نو مخکې وي او کوم نه کې چې بعد السلام کړی نو بعد السلام وي لکه دا احادیث په دې ابواب کې راشي کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبل السلام کړی او کله بعد السلام کړی دا او د دې مواضیعو نه علاوه چې کوم ځایونه راغلي چې په هغه کې دا ذکر نه راغلي نو امام احمد رحمت الله علیه وسلم په هغه کې بس سجده سجده قبل السلام وي ځکه د مسکون کې نقصان او کمی راغلی دی په هغې سره خپل مس پوره کوي نو مس پوره کول دا د سلام نه مخکې د سلام نه پس نه وي او امام احمد رحمت الله علیه به وي وایي لولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام فده نبی کریم علیه الصلاة والسلام احادیث او دا غید فعل او عمل نه راغله نو ما بس د سهو طول د سلام نه مخکې ګرځولې وي ځکه دا موږ یې صدر د موږ یې صدر سلام نه مخکې د سلام نه رسولي او احادیث پکې متنوع راغلي کله نبی رسول الله قبل السلام کړي کله بعد السلام نو یې جواب چې کوم ځای کې قبل السلام کړي قبل السلام وي او کوم ځای کې چې بعد السلام کړي نو بعد السلام وي او کوم ځای کې چې قبل السلام یا بعد السلام تفصیل نه راغله نو قبل السلام وي مذهب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پنځم مذهب پرې کې دی اهل الظواهر د داوود ظاهری رحمه الله دا قول د امام احمد رحمت الله علیه د قول په شان دی خو داوود ظاهری دا وایي چې مشروعیت د سجده سهو صرف په هغه ځایونو کې دی چې د نبی اسلام نه ثابت دی چې هغه په سجده سهو کړی او کوم دی چې دا غین وارد ندی نو سجده سهو بنی ته زیادت ته که نقصان ده که هر سری صرف دا سهو آغا مقتصر گنی دا آغا زیدو پوری چی نبی علیہ السلام کرده نا او دا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے پا دی مسئلہ کی او دو روایتون نور مراغلی دی او دا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا مذہب غنتی دویم دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مذہب پشان او حافظ علی رحمت اللہ علیہ بیا دا امام ماوردین نقل کری د فقهاو دا اختلاف چې په خپل منځ کې دی دا په جواز او عدم جواز کې نه دی دا اختلاف صرف په اولویت او سنتیت کې دی چې کومه طریقه سنت ده قبل السلام یا بعد السلام کومه اولا او افضل ده باقي که چا سجده سهو قبل السلام او که بعد السلام او کنه جایز دی او بیا په دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی چې د سجده سهو نه رسو با تشهد او سلام وی کنه دا چې سجده سهو وکړه دا غي نه رسو به بیا تشهد لپاره کیږي چې تشهد او بیا سلام وګرځي دوباره کنه نشته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې چې د دین رسو به تشهود وي او بیا به سلام هم ګرځي. او دا مذهب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د سجده سهو نه رسو به تشهد او سلام دواړی. او د انس بن مالک رضی الله عنه مذهب پرې کې دا دی چې د دې نه رسو نه تشهد شته او نه تسلیم شته. دا مذهب دی امام شافعی رحمت الله علیه. او سعد بن ابي وقاص عمار بن ياسر تابعینو کې ابن سیرین ابراهیم نخعی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دیداوی چې سلام بغرغی خو تشهد بنی. سجده سهو چې وکړو بیا به یو طرف له بل طرف له سلام وګرځي خو تشهد بنی. او امام احمد رحمت الله علیه او امام مالک اکثر اصحاب داوی فکرتا سجده سهو قبل السلام بیا به تشهد نه کوي او کنه بعد السلام سجده سهو وکړو بیا به تشهد نه سلام بنی. دا مسائل و مصنف رحمت الله علیه په دې کتاب کې ذکر کړي دي احادیث لاندې برازي چې دا داغي ملخص او خلاصه شو. باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضه. باب د بیان دی کې چې سجده سهو وکړي کله چې امام د فرض په دوو رکعاتو باندې اجريږي. مطلب دا اوله قاعده او نه کا تشهد تر فاتې شو او سمدستی دریم رکعت لو درینو مدیبا سجده سهو کوي. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينه وی چې نبی رسول الله مونږ له مسکړه او رکعتین من بعد الصلوات دو رکعات د بعد منځونو نه رباعي منځونو دو رکعات چې وکړ په مقام حلم یجلس. نبی رسول الله درېدل او ناس نو اول قائدینا فقام الناس معه خلق ورسره درېدلیو. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه. هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکړه او موږ داغه د سلام په انتظارو کبر قبل التسليم د سلام نمخ کې نبی عليه السلام الله اکبر وې. فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو سجدیو کې پناست باندې او وې سلام ورزولو. دې حدیث نه استدلال کړل شوافعو سجد سهو قبل السلام می. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې دو سجدیو کې داغینه رسوی بیا سلام وغرزونو. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن محينا انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما. نبی علیه الصلاة والسلام دما سبخين مسکول رباعی مزو نو دو رکعات یې وکړ دریم لو درېدل او په دې دوه رکعاتو باندې ناش نو اول قاعده تی پاتې شوې وا. فلما قضى صلاته سجد سجدتين. هر کله چې موږ کړو نو دوه سجدې کړې ثم سلم بعد ذلك به سلام ګرځول او پس دینا. نو که امام په موږ کې خطا شو په اول قاعده باندې کې نه ناشته او دې درېدو خلکو فتح ورکا اهل علم به تر کړې فشرته دې درېدو لږ دې نو بیا دې کې نه و دې درېږي او په اخر کې به سجده سهو کی او کنه دې نږدې ناشته له نږدې دل او درېدل نه نه نو دې دې کې نه سجده سهو کې نشتا او کنه درېدل او بیا را واپس شو کې ناشته نو بیا هم سجده سهو ولا او کنه قاعده تی نه پاتې شو نو بیا هم سجده سهو ولا. باب اذا صلى خمسا. باب دې په بیان دی کې کله یو سره پنځه رکعات او رباعي مسکې او دې خطا شو او پنځم رکعت لو درې دونو پنځه رکعات یو کو. او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین موز یو ځل پنځه رکعاته کړو خطا شوی او فقیل له ازید فی الصلاۃ ورلویل شوی آیا په موس کې سیواواله او شو سره د تلور رکعات نو موس پنځه رکعاته شو فقال و ماذا نبی علیہ السلام علیہ چې نداسې خو نه دي شوی یادات استوي قال صلیت خمسا صحابی ورلویل ورته روایت کې براشد الیدین رضی الله عنه کتاب په پنځه رکعاته وکړ فسجد سجدتین بعد ما سلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدی کړی وي پس د سلام نه علماء احناف د دین استدلال کوي چې سجده سهو بعد السلام وي او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متن استدلال کړی دی چې افضل خبر ادا ده چې په موس کې د شان زیادت راغله نو د سجده بعد السلام کوي سجدتين او په دې حدیث کې دا ذکر شو چې پنځه رکعات شاو کل بس په اخر کې سجده سهو کې موږ صحیح شو دا دا مشکل احادیث نه نه د علماء احناف د مذهب مطابق شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کوي دا د احادیث مشکلونه له بنا بر مذهب د احنافو جمهور اهل علم اکثر علما د دې حدیث نه استدلال کړي چسو په موس کې خطا شو رباعي موزي کول نو سرور په دې باندې پنځه رکعاته وکړ او بیا ورن رستو په تولګي د نو دې بس سجده سهو کې موږ جایز دي صحیح دي اگر کله په دې سرورم رکعات باندې قیدی لدینا تشهودنی ویلې او مذهب د علماء احناف دا د لکه هدایت اله غي په حواشی او دراغلی چسو په موس کې خطا شو او په اخره قاعده باندې پر واعي موس کې کینه ناشته او پنځم رکعات لو درې دو نو ترکه می چې دا پنځم رکعات د سجدي لنی رسول او د لفته دی من سولګي د نو دې را واپس شي قاعده لکې دي دي ځکه دې چې دا قاعده ل را واپس کیږي په دې سره د دموس اصلاح او درسوال راځي نو ترکه می پوری چې سجده نه کړي بل دا اختیار دی دا گنجائش ته شرایا د شول نو دې کینی او دا پنځم رکعات بس د لغوا او د شانت لاړو اخر کې بس سجده سهو کی ځکه په فرض کې ته تاخير راغلی اخره قاعده دې په دې باندې فرض ده نو دا غي د تاخير د وجنه بس صرف په اخر کې سجده سهو کی موږ صحیح نه او کنا پنځم رکعات سجده موکا رکعات مکمل شو علماء احناف وایي چې دا فرض ده باطل شو ذکر په نفلو کې شروع کا او لای فرض مکمل کړی نه دی فرض مکمل نه دی ورپسې نفل شروع کړ ذکر اخر قاعده دی فنید باندې فرض ده او په سرک د فرض سره موږ باطلېږي بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دارنګ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ هغه دا وایي چې دغه د موږ نفل ورزيد او دا ټول موږ نفل شو نو اخر کې ور سره وې دي پنځم سره شپږم رکعات مرګره کی او کنه پنځه رکعات باندې سلام وګرځولو د سهو یو کنه صرف د موزه نفل شو پنځه رکعات او د باندې شپږم رکعات لازمی نه نه فرض باطل فل صرف نفل شو او امام محمد رحمت الله علیه چې د موزه سره باطل شو نه نفل شو نه فرض ول او کنه وې پسلورم رکعات باندې قیدی د فارغ نه سوداغي نه پس بیا پنځم رکعات لو درې دلې او سلام نه درځولې نه ده به قیدی له واپس کیږي تر څو چې پنځم رکعات سجده نه کړې مکمل کړې نه نه او بیا به سلام وګرځي او کنه پنځم رکعات سجده موکا پنځم رکعات پوره شو او بیا ور لرايا شول چې ما خو د سلور په دې پنځو کې نو شپږم ور سره مرګره کی او په اخر کې بس سجده سهو کی نو فرض پوره شو او دا دوه رکعات نفل شو او دا دوه رکعات ور سره دي لپاره مرګ لري کوي ځکه چې یو رکعات نفل شنه نبی اسلام د بوتیرا نه منع کړی او مخکې تاسو له ذکر شو چې حدیث د بوتیرا ضعیف نه ثابت نه دی او دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم ذکر شو په دې باب کې علماء احناف دا حمل کوي په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څلورم رکعات باندې قیدی د فارناس او هغه نفس بیا پنځم رکعات له درېدلې او جمهور علما ولوي چې دا خبره محتاج د دلیل لته سره څه دلیل لري چې تاسو وايي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څلورم رکعات باندې ناس او قیدی کړی دا بیا پنځم له درېدلې دا خبره محتاج د دلیل له اوس دلیل پینشته بلکې سیاق به حدیث د دې مخالفت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه قاعده لناستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه رکعات موضوع کو علامہ سیندی رحمت الله علیه موي چې اصل خبره خدا د نبی علیہ السلام په څلورم رکعات باندې نه ناس بعض علما احناف د دې حدیث جواب دا کوي اذا واقعه عین لا عموم لها دا یو خاص واقعه دی عموم نشته بلکې شان ورشاد کشمیر رحمت الله علیه خو ذکر کړی دی په روایت د طبرانی کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ناس څلورم رکعات باندې قیدی د فاره نو بیا شاسه بوی فاشکل الامر علینا فمو علماء احناف باندې اشکال نورم راوارد شو ولا بد له من جواب دی بس جواب ذکر کول فکاری ضروری وي او شاسه بوی بیا جواب ذکر کړه نه ولې دوم دینه نه بل فرض تقدیر کچرته دا خبره ثابتم شی اول خو ثابت نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ناس وسلورم رکعات باندې قیدی د فاره نو بیا اشکال په مذهب حنفی باندې را وارد دي چې نبی رسول الله صلوات و سلام پر 3 رکعات سره شپږم نه مرګره کړه تاسو خوای چې شپږم ور سره مرګره کی وسلور به فرض شي او دا دوه به نفل شي چې د صحابه وو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 رکعات کړي او اکتفاء فسد صحابه باندې کړی دا دیو جن ابن ابي العز حنفی رحمت الله علیه په التنبیه علی مشاکل الهدایت کې ذکر کړی چلا حدیث صراحتا دلیل لدى جمهور دفارا او پا مذهب دا احناف باننی خلی مسئلہ کسی دلیل نشتنو کہ او سڑے خطاشو دا سلور و پدے پندو کل او بیاور لرایات چلن لے دے سد سہوو کی موزے فیدے موزے باطل لنے لیکن سری حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام پندو کڑو ورلوو علیہ العزید فی الصلاح نبی علیہ السلام ورلوو علیہ السلام ورلوو علیہ السلام جی پندو کل نبی علیہ السلام سد سہوو کا باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاه او اطول باب دغه بیان لري کې چې مسکون کې په دوه رکعاته یا درې رکعاته باندې سلام وګرځي نو د موږ د سجدو په شان یا د اغینه وګدي سجدي دی وکي چې سلام وګرځول په دوه رکعاته یا په درې رکعاته باندې نو بیا چې سجد سهو کوي د موز د سجدې په شان دي او کیا داغې نه دي او ده او بي او به قال حدثنا انا وقال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن سلمة عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر فسلم نبي عليه الصلاه والسلام ولد ما ذکر مسکړو زياد ما سبخين مسلامي قرزولي فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله نقصد ذو اليدين رضي الله عنه خرباق من ذور لولي ايدا الله في غمبر مسكم شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حق ما يقول نبي الاسلام مرقر له صحابه لسي ذو اليدين رضي الله عنه سوي دي حق خبرك يشاوي قالوا نعم ذور لولي آو فصلى ركعتين أخرين نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم نور ركعتنا كريو تسلور رکعت په ځای په دوه رکعت سلام ګرځول او صحابه ورلوي اولی مود مختصر شو سر نبی رسول الله والسلام می چې دې شاوي صحابه وي او نبی رسول الله والسلام او درې دې او دوه رکعت نور کړیو دلته اخراوین راغل په بازي نسخو کې راغلي دي اخراین او دا صحیح نسخه ده ثم سجد سجدتين يا نبي كريم عليه الصلاه والسلام په اخر کې دوه سجدي کړی سجده سهو کړی وا قال سعد سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن شراوي ده حديث ده دوي ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وإما عروة بن الزبير رحمه الله كتلو إذا ما خام مجي دو ركعت كلو فالخطا شوه ونفا دو ركعت سلام غرزو له فسلم وتكلم به خبري كريوي ثم صلى ما بقي بیا ور لوې شو چې تاسو نه خو یو رکعات پاتې دی د درو په ځای مو دوه وکړ نو باقي مو دي پوره کړو درې رکعات وسجد سجدتين او دو سجدي کړې وقاله مقتدیانو لیویلی و ها کدا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام و سلام دا سکری فدو رکاتو اسلام گرزولو ورلوو لکل بیدو پورا کری سجد سحو کریوا امام مالک رحمت اللہ علیہ دی حدیث نا استدلال کرلے فموس کی دا اصلاح الصلاة دا پار خبری کول جائزی او پر اسر فموس کی فساد نرازی وګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رسول په زبان د ورکات او کلو ذلی یدی رضی الله عنه سره خبرې کړې دي او بیا نبی رسول الله مدریدلې د ورکات نور کړې او سجده سهو کړې صحابو نیم تاسو کړې حق ما یقول اذا ذلی یدی رضی الله عنه صحیح وي ابو بکر عمر رضی الله عنهما نور صحابه ورلوي دي چې آو او جمهور اهل علم وي چې په مسکی خبرې کول دا د مزد فارم مفسد دي مسکی فساد راځي او د عام احادیثو استدلال کوي چې پاغي کې نه راغلي دا د کلام فی الصلاه نه حدیث د صحیح مسلم کې راغلي دی ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران نبی صلی الله علیه وسلم وایي په دې مسجد خلکو غوښتې خبرې جایز نه دي دا موږ سبحان الله دی الله اکبر ویل دي او قران کریم قرات کول دي لستل دي حدیث دے صحیح مسلم مخی تاصل روایت ذکر کرلی کم اس کی مشغولیت تے او پر ایک خبری اتری نشتا او دنبو علماء ویچی دا حدیث دے ذلیدین رضی اللہ عنہ منسوخ دے او دے فنسخ باندے قول کول ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فالتمہید کی مفصل ذکر کرلی چی دا خبرہ کمزوری او ضعیف دا اس تراجہ او قوی دلیل نشتا دا غین دی دا معلومه شي چې حدیث ذو الیدین رضی الله عنه غنی منسوخ ده بلکې صحیح حدیث نه دا معلومیږي چې د مزنا مسکر خبرو نه منع په مکه مکرمه کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم لا هجرت نو کړه او ذو الیدین رضی الله عنه روایت کړي دا د مدینی په وخت کې ده ځان جمهور علما دا وایي دې صحابه کرامو د نبی رسول الله سره په اشاره خبرې کړې چې نبی رسول الله ته تاسو کوڅه ذلی الدین رشاو وکنا په دې کې یو تکلف نه تاریخي الفاظ راغلي دي او دا حمل کول په اشاره باندې نه دی دلیل خبره ده بهرحال مذهب د جمهور دا دی چې کلام مطلقاً مفسد مزد پاره ده کلی اصلاح الصلاه او کلی غیر اصلاح الصلاه او مالکی وایي چې کلام د اصلاح الصلاة د پاره په مسکی جایز دی او دا غیر پاره دلیل له حدیث دی باب من لم يتشهد في سجدته السهو باب د په بیان دا کس کی چې سجده سهو کې غو تشهد اونوي مطلب دا چې د سهو وکاو بیا دوباره تشهد لکې نه ناسو دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه او په مذهب مالکی کې یو قول لیدارنګ په مذهب حنبلی کې یو قول لید شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دله ترجیح ورکړي چې سجده سهو نه پس به تشهد نه او د دې لپاره دلیل دا آثار دي کوم چې په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي دا رنګ په حدیث ته لپاره کې او د تشهد ذکر نه راغلی تشهد بنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې تشهد وی څنګه امام صحابی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې صحیح سند باندې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرفوع او ذکر کړي اذا صلى احدكم فلم يدر اثلاثا صلى ام اربعه فلينظر احرى ذلك الى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم ويكره يو تن پتا سکی مسکری دې کوئی نشي پته ورلونه لګي چې درې رکعات مې ورک سرور نه دې بنا علی الیقین کی خو دې ګوري چې کوم خبره حق او ثواب لري دې په غیر عملو کی او بیا دې په اخر کې سلام وګرځي د وسجدې دې کې د سهو د پاره بیا دې تشهد او سلام دې وګرځي د احناف د پاره دغه دلیل دی مصنف رحمت الله علیه وی وسلم انس رضی الله عنه والحسن انس رضی اللہ عنہ سلام گردولے و دارنگی حسن بصری رحمہ اللہ ولم يتشہدا او دا سلام نفسی بیا دوبارہ تشہد نو ہوئے لے انس رضی اللہ عنہ دا اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ذكر كده موصولا. فقال قتاده لا يتشهد. امام قتاده موي اذا سجد سهو نفس بتشهد نوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميم التسختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ګرځیدل او د دوو رکعاتونو رباعی وزن په دوو سلام ګرځول او قال له ذل یدین. یو صحابي چې غل ذل یدین ویل کېږي په اوږد لاس یو او خرباق نومي رضی الله عنه. اقصرت الصلاه وابنتی یا رسول الله. موږ مختصر شو که تاسو نهیر شو یا رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصدق ذل یدین. نبی علیہ السلام صحابهونه تپوس کړو چې ذل یدین رشاوي. فقال الناس نعم خلقو یا او. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم. نبي السلام دريدل مدركات نور كريو او بي سلام درزول ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع. يا نبي الرساله والسلام تكبير ولو نو دمخ يموت فشان سجده كريو يا دا اغين او بدوا بي سرى فورت كريو نبدي كده ذكر مش تجني بي تشهد ولو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سدته أسهو تشهد. سلمة وجماع محمد بن سيرين لويل وجه سد سهوك بتشهدي دوبارة. فقال ليس في حديث أبي هريرة مغرى لوجه في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في تشهد نشت ذكر نذر عغله. فذا ما ذهب دي شوافع ودباد أهل علم جدين بس بتشهدني. او دوارو طرف الاثار د صحابه راغلي دی بل طرف له مرکو روایت هم راغلي چې تشهد دی وي. او د اهل علم د صحیح قول مطابق دغه حدیث سندن صحیح دی اگر چې بعض اهل علم په کلام کړي. کله چې د امام د رکعاتونو په تعداد کې شک راشي چې درې مې وکړل که څلور مې وکړل او مقتدیان بیا دله وایي چې تا درې کړي یا څلور کړي دي نو آیا په دې باندې دا لازم دي چې به د مختدیانو دا خبره مني؟ پرې مسله کې د اهل علم اختلاف دی. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې امام د مختدیانو د قول پابند نه دی تر کومې پورې چې خپل یقین او اطمینان نشوي. خپل چې یقین پیدا کړو خپل یقین به عمل کوي د مختدیانو د خبره منل په دې باندې لازم او ضروري نه دی راغې پابند نه دی. امام مالک رحمت الله علیه وی فطول مقتدیان ورله په اتفاق سره وی چې ته غلط شې ته مشکل نه کمې به شې شولې دا غي د قول منل بیا په دې باندې لازم دي کدو درو کسان ورله وی نو بیا په څه ضروري نه دي. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله عليه وی چې نه دو کسان ورله وی دو مقتدیان دو عادلان او غي ورله وی چې په مشکل خطا شې کمې به شې درنو شنو په دې لازم دي چې دا غي خبره به مني قبلې به. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې امام بده دو حالتونو نه خالی نه وی. یو دا که امام توفی صد یقین نه کله په موږ کې نیم خطا شوه نو بیا د مقتدیانو قول له اعتبار نشته دا غي منل په لازم نه وی. او دویم حالت دا ده چې امام متردد او شکی ده نو په حالت د شک کې کور له یو مقتدی مو یو د امام خلاف شو نو دا بل جانب بیا راجه شو دا خبره به مني. دلته کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له ذل یدین رضی الله عنه ویلي ټول موږ مختصر شو که تاسو نه هیر شنو مخکې تاسو له دا روایت مفصل لیکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام له کل ذلک لم یکن دا دواړه خبرې نه دي نه موږ مختصر شوې نه غلط شوې. بیا نبی علیه السلام له ناس او غصه او حدیث پاک کې راغلي مخکې تاسو له ذکر شوې د یې چې خبرې نشو کولی لاړو جمعات کې او اړخ له نبی علیه السلام کې ناستو او یو لرګي باندې تکیه والا کم چې تلوارګن دی خلکو نو غیب په تلوار سره جماعت نه وصل وی چې بس موږ مختصر شو. لیکن نبی اسلام د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ته پوښتنه کوي ذل یدین رضی الله عنه رشاوې ورلوې او نبی اسلام را پاسې د برکات نور په لخر کې سجده هوا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا کې وی چې نو موږ مختصر شو او نه خطا شو معنی هیر شو نه. او بیا د دې صحابه کرام په قول باندې عمل وکړو. باب یکبر فی سجدته السهو. باب د په بیان دی کې د سهو په سجدو کې تکبیر ویل. الله اکبر به پکې وي د نور سجدو غوته کې سجدې لري. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ونبي كريم صلى الله عليه وسلم تما اسبخي وما ذكر في منزلك ومسكرة وقال محمد محمد بن سيرين وأكثر ظني أنها العسار ما غالب قمان دار شراد ما ذكر بزو ركعتين دركاتين كدو ثم سلم يا نبي الإسلام سلام قردو له ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد يا پاسي دلو نبي الإسلام يولا رجل شد جمعات مخلف رسوا مخ طرف قبلي طرف لا فوضع يده عليها فاغيبا نبي الإسلام لا سفه تكيئي والي وغسو وفيهم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه فقوم كي مقتديان كي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ودادوال يريدوا شي نبي الاسلام سره خبريوكي وخرج سرعان الناس او تلواردن بخلق بجمعات نوتي فقالوا قصرت الصلاه غيب مذ مختصر في سلور بريد بركات احول ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدين يوقف شي نبي الاسلام بور لغل يدين بي اوغد الاسماء فقال انسيت ام قصرت إلى الله پیغمبر تاسنا هير في الكموز مختصر شو فقال لم أنت ولم تقصر نبي الإسلام علي نرى نهير دي ونبوز مختصر شو قال بلا دور لي نجي قد نسيت تاسنا بيا هير شو دي فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر نبي الإسلاة والسلام دركات نور كنيو بيأي سلام قردو له بيأي تكبير ويله فسجد مثل سجوده وأطول من مخي سجده فشاني كري وياداغين وقدا ثم رفع رأسه فكبر بيأي سر پور تکرو الله اکبر ویلی ثم وضع رأسه فکبر بیادوی بی سجدی لی سرس کا تکڑو او سجدی الله اکبر ویلی فسجد مثل سجوده وطول مخی سجدی پشانی کرو یا اگدا ثم رفع رأسه فکبر بیادوی بی سجدی نسر پور تکرو الله اکبر ویلی و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة الاسدی رضی الله عنه حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس نبي الإسلام دماغ سبخين فموسك أدريد له فغيبان لناس واجب ولازم وأول قيده دبارا وكين ناس أدريم ركات لودر فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير ابتداء كده حديث ذكر شو عبد الله بن بحينة رضي الله عنه باب اذا لم يدر كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس باب ده بيان ده ليك تي متكون كي لپس اونو لنگي اي سورة كاته وكل ديك سلور شكر آغي نو ده ده دو سجده فناست وناست وكي سجد سجدتين وهو جالس فناست ناست جديد وسجدين في سجدة وودريك دي ورلنا وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات قال إذا مزدفار أذان شروع شبان ويلشي وشيطان فمن لشدو في شاكي أو ديتي دونا شيء حتى لا يسمع الأذان دبر لري لارشي چې اذان आवाज بیا ناوري فاذا قضي الاذان اقبل اذان چې ختم شي لري یاره متوجي شي فاذا قوي بها ادبر بیا چې د موږ لپاره اقامت شروع شي د دې بیا او تختی فاذا قضي التثويب اقبل اقامت ختم شي نو بیا دې را متوجي شي حتى يخطر بين المرء ونفسه تر دې چې له وسوسه چې د سړی او داغه د زړه په منځ کې ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر فمذكر لو فلانه خبر را یادته اغه خبرې چې د مخ کې نه یادې حتا یضل الرجل ان يدري كم صلى تر دې پوری چوغر دی دا ثړې ان نافیه ده ان يدري كم صلى پته ورلږي چې څو رکعاته وکړ دی وکړ که سلور شک کې واچي فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا تر دې پته نه لګي او تنسا صلا چې څومره موږ وکړي که سلور فل يسجد سجدتين وهو جالس نو دې د اخر کې دوه سجدې وکړي په ناس روان دي باب السهو في الفرض والتطوع باب ده بيان سجد سهو کی فرض کی او نفل کی ته جمهور اهل علم فنیز باندې حکم ده سجد سهو فرائض او نوافل دواړو کی برابر ده ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خلاف فقشت دارنګ امام قتاده عطاء بن ابي رباح او دبازي اصحاب الشافعي او يوي بنفلو كي سجدته ونشتا وصحيح او يوي بنفلو كي سجدته ونشتا وصحيح خبر او صحيح مذهب قول الجمهور ده پر ترجمه الباب کی عمومی حدیث ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہ ان احدکم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى اذا سکی اوتن مسکی نو شیطان کی موږ ګډوډ کی او لپتہ نه لګی چې څومره موږ میکړه نو کچرته دا کار در سره وشو ته مسکی نو تاسو سجده سهو کوي نو موږ عام نه فرض او نفل ټول له شامل نه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي فلذي وتن وتاسو کی مسکی ادریږي جاء الشيطان فلبس عليه نراش الشيطان دا مسکی ګډوډي حتى لا يدري كم صلى بادر پتن لګي چې څومره موږ یو کو فاذا وجد ذلك احدكم ايوتن دا خبر موندا او دا شک پیدا شو فليسجد سجدتين وهو جالس بده دې دوه سجدي په ناشته باندې وکي برابر خبر وکړه چې موږ نفل یو په فرض باب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع عبد په بیان دی کې چې کله یو کس سره مسکی خبرې وکړې شي او هغه په لاس سره اشاره وکړي او دا خبرې واوري باب په بیان دی کې چې کله یو کس سره مسکی خبرې وکړې شي اشار بيده نو دې په لاس سره اشاره وکړي او کس وکړي واستمع او دې خبرو لغوت کې دی دا واوري په دې سره په مسکی سره فرق نه راځي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب ان ابن عباس والمثور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشه كريب وي ادري وار صحابه الكرام وابن عباس مثور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنهم عائشه رضي الله عنها الذي قالهم فحديث مخي کتاب المغازی کی تاسو له ذکر شو باب وفد عبد القيس کی دوباره ترجمه او معنا له ضرورت نشته کوم مسائل پکې دی غو به ذکر کو الحاج ووري فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا اسمها اکرام ور لوی د ام المؤمنین رضی الله عنها دما سلام وای دا دلیل له پدې چې زنانه باندې سلامت ول اغیله سلام لګل چې پردې زنانه وی دا جایز دي او چې کله د فتنې اندېښه او خطر ني او یا بډې زنانه د سلام په اصول شي سلام ورلېګل شي دې حدیث د وجنا دې صحابه کرامو قریب لګل ورلې وي چې په ام المؤمنین رضی الله عنها زمو سلام وایا دا رنګ مخ کتاب سره حدیث ذکر شو حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه په دې جمعې پرد به یو زنانه طعام تیارولو د سکندرو دور بشونه موږ به د جمعې موضوع کو وکنا ننصرف من صلاه الجمعه فنسلم عليها د جمعې د موږ نه برا واپس شو نو په دې زنانه به مسالم واچولو دی باغ طعام چې کوم تیار کړو موږ له ورا کوم به خور صاحب اکرام په دې بډای زنانه سلام شوله صحیح حدیث د سنن ابي داود وغيرها کې راغلي دي اسماء بنت يزيد رضي الله عنها وي مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا نبي عليه الصلاة والسلام فمونغ زنانو ماني ترشو فمونغ ماني سلام شوليو فجا كالد فتني او اندشاو خطرنوي سلام شول فأجنبي زنانا باندي فريق سحرب وممانا اتنشت دا احاديث فجواد باندي دلالت فيه فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش ما بد عمر رضي الله عنه سر في ركعتين بعد العصر قولوا بأن خلق والجن ما ديقرنا بس بشهد ركعت أقول قال كريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمہ بمثل ما ارسلوني به الى عائشہ فقالت ام سلمہ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رايته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك ام سلمہ يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فان اشار بيده فاستاخري عنه ففعلت الجارية فاشار بيده فاستاخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة ابي اميه بدنا النبي الاسلام فارس شون ام سلمہ رضي الله عنها ليلو سئل ابو اميه لوري سالت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ری حدیث مسائل مخی ذکر شویو چه دو رکعت نبی الاسلام نمازیگر نفس کری دی دی فریمان دوام او استمرار کرده دی ندا دوام او استمرار د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خصوصیت و آلتیمون وضاحت و تفسیر کرده و باب الاشارت فی الصلاة فموس کی اشاره کل قاله قریب عن ام سلمة رضی اللہ عنها عن النبی صلی اللہ علیه وسلم قریب د ام سلمہ رضی اللہ عنہا نقل کړی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی امه کې روایت ذکر شو چې قریب وایي چې ابن عباس مصر ابن مخرمه او عبد الرحمن بن ازهر رضی الله عنهم لګلهم دا روایت له اشاره کې چې قاله قریب عن ام سلمہ عن النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنه فلا اشاره کړ او اشاره بيده فاستأخرت عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اشارہ وکړه دا زنانه سینا رسو شو آدابی دا فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن بن عوف كان بينهم شيء نبی الاسلام له خبر را رسیدلو اذا اوس قبيله اغه محله عمرو ابن عوف چې دای شاخ دی ای په وخت کې خفغان او جنگ دی دا روایت مخکې ذکر شو فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلح بینه فی اناس معه فحبط رسول الله صلی الله علیه وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك انت ام الناس فقال نعم ان شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ ابو بكر اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه واخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك ده موضع الترجمه ده حين اشرت اليك نبي الاسلام ليس لما في مسك اشاره وكان والاشاره في الصلاه فليس اسم منعت مش تجبرها بالضروره قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث سوء في مختص الذكر شو فباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاه للرجال في 1201 نمبر حدیث درینه مخکم دوری تیری تیر شوی و به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري عن هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي تصلي قائمه وجاء عائشه رضي الله عنها ورغلهم اولا ومذكون والناس قيام خلق ولا فقلت ما شأن الناس وما ولد خلق سهلته فاشارت براسها الى السماء وی بسر بانی اشاره را لبر طرف لوکت و گورد ورط اندر نیوله ده کسوف الشمس کلا ذکر شو فقلتو آیتون وی ما اللہ سنخا و نشانه ده فاشارت برأسها اے نعم فسر را لشاره و کسی آو و بهی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن هشام عن ابیه عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیته و هو شاک جالسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار فناست باندې پکور کې مسئول مخکې روایت ذکر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسنه را غورځیدل او مخ په زخمی شوی و دا اړخ زخمی شوی او پښتک تلر شوی وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا مخکله مثلا مفصل ذکر شوی دا امام کله فناست باندې مسکی مقتدیان به پسې پولاړی که فناست جمهور وي چې پولاړوي او حنابل وي چې فناست وي دوالو جانبین دلائل مخکې مفصل ذکر شوی وو د طباب الاشاره فی الصلاه مصنف رحمت الله علیه دا احادیث دې لپاره راړل چې د سر په اشاره یا د لاس په اشاره باندې په مسکی سدسه هونه لازمیږي فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك